Ang hininalang hold up ay patay naman sa engkwentro sa mga pulis. At sa ating balitang sports, isang sports official inidemanda ng dismayadong atleta. Swimming kahit di malalim, bumabagyo ulan na merong hangin. May nagluluto, pwede kang kumain. Pag may umutot, walang umaamin. Sabit sa jeep sa lubungin ng hangin. Taga Pinas ang tunay na sa sa amin ang bagot. Mga magnanakaw na palusot, amoy umboy lamang ang nakasimangot. Unatin namin lahat ng usot. Ra lamang ang buhok mo nakulot. Sanay sa basura nagkabundok. Ang kasiyahan namin dito ay walang tulbo. Isang tuha, isang kaya.